Mają 7 sekund, to usłyszą Państwo sygnał czasu i będzie wtedy godzina 8. O, pika. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 28 lutego. 8 wypikała, pora na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Prezes PiSu mówi w Polskim Radiu, że spodziewa się brutalnej kampanii wyborczej ze strony opozycji. Są pierwsze przypadki koronawirusa na Litwie i Białorusi. O zagrożeniu premier ma rozmawiać rano z wojewodami. Burzliwa atmosfera wokół gali rozdania Cezarów. Roman Polański rezygnuje z udziału w ceremonii. Jarosław Kaczyński powiedział, że spodziewa się ze strony opozycji brutalnej kampanii wyborczej. Jego zdaniem agresja będzie się nasilała wraz z tokiem kampanii. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że były premier Donald Tusk oficjalnie poparł kandydatkę Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Małgorzatę Kidawę-Błońską. To zapowiada brutalizację w najbliższym czasie debaty publicznej, mówił Jarosław Kaczyński. Cała dotychczasowa droga polityczna Donalda Tuska wskazuje na to, że to jest co najmniej bardzo, bardzo prawdopodobne, czy można być niemalże pewne, bo to jest jedyna rzecz, którą potrafi sprawnie robić. W innych kwestiach wychodziło mu dużo, dużo gorzej, więc sądzę, że sięgnie do swojego starego repertuaru. To jest taka dziedzina, gdzie trzeba coraz więcej, no bo jak się zaczyna od agresji, to później trzeba tej agresji więcej, żeby była skuteczna, później jeszcze więcej, a później jeszcze więcej. Dwa dni temu Donald Tusk na swoim profilu społecznościowym napisał, że strategią polityczną Prawa i Sprawiedliwości jest rozdawnictwo pieniędzy, kreowanie mitu złotej epoki Jarosława Kaczyńskiego oraz budowa kraju bankructwa i drożyzny. A zdaniem Jarosława Kaczyńskiego aktywność Donalda Tuska dowodzi, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest politykiem samodzielnym. Obecność Donalda Tuska, jak powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości, to wiadomość i dobra i zła. Dobra, bo Donald Tusk ma niewielkie szczęście polityczne ostatnio, a zła, bo to zapowiada, że to nie będzie ładna kampania. Zresztą to już widać, mówił Jarosław Kaczyński. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Cały wywiad z prezesem PiSu na stronach Polskiego Radia. Białoruś i Litwa potwierdzają pierwsze przypadki koronawirusa. W Polsce go nie zdiagnozowano. Premier wezwał wojewodów na spotkanie na 9. Chce z nimi rozmawiać o zagrożeniu. Przed kancelarią szefa rządu jest Aleksander Przoniak. W tej chwili wiemy o tym spotkaniu, że premier będzie się pytał wojewodów o status przygotowań do walki z koronawirusem w poszczególnych regionach kraju. Ma też zostać omówiona kwestia komunikacji i przepływu informacji. Premier chce, by informacje o koronawirusie były rzetelne i by dotarły nie tylko do każdego województwa, ale także do każdego powiatu czy gminy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił także o współpracy z mediami w tym zakresie. Zwróciliśmy się do mediów z prośbą o udostępnienie czasu antenowego po to, żeby przekazywać prawdziwe informacje na temat realnych zagrożeń i działania, jeżeli chodzi o sprawy związane z koronawirusem. Będziemy tę akcję informacyjną poszerzać. Na przyjęcie osób zakażonych koronawirusem czeka 79 oddziałów zakaźnych w całej Polsce, a próbki wirusów bada 8 laboratoriów. O godzinie 10.30 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak weźmie udział w odprawie z dyrektorami szpitali wojskowych oraz przedstawicielami wojskowych placówek higieny i epidemiologii. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Turcja zdecydowała, że nie będzie zatrzymywać u siebie uchodźców z Syrii, którzy zechcą dostać się do Europy. Ankara oczekuje od społeczności międzynarodowej wzięcia pełnej odpowiedzialności za sytuację w Idlibie, gdzie trwa zmasowana ofensywa armii syryjskiej przeciwko rebeliantom. Agencja Reutera podaje, że instrukcje dostały turecka Straż Graniczna i Przybrzeżna, a także policja. Mają nie przeszkadzać w przemieszczaniu się uchodźców z syryjskiej prowincji na stary kontynent. Ocenia się, że około 1 000 000 osób opuściło swoje domy i prawdopodobnie podejmie starania o azyl w innych krajach. Nad Sekwaną wieczorem ceremonia rozdania Cezarów, najważniejszych francuskich nagród filmowych. Gala odbywa się w burzliwej atmosferze. Więcej o tym Marek Brzeziński. Początek wydarzeniom dała dymisja wszystkich członków Akademii Cezara. Stało się to pod wpływem działania feministek, które protestowały przeciwko 12 nominacjom do nagrody filmu Romana Polańskiego J'accuse, Oskarżam, w Polsce wyświetlanego jako oficer i szpieg. W przededniu ceremonii, w obliczu narastającej fali krytyki ze strony tych samych środowisk, Roman Polański postanowił zrezygnować z udziału w ceremonii. Feministki apelowały do osób, które miały z nominowanych do nagrody filmu wyróżnić te najlepsze o to, aby nie głosowały na film Oficer i Szpieg. W głosowaniu udział bierze 4300 osób zawodowo związanych z filmem. Wiadomo tylko, że głosujący wystosowali list o to, aby zwiększyć w Akademii Cezarów liczbę kobiet, twórców pochodzących z Afryki i z Azji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Na początek informacja dotycząca kolarskiego wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dwa ostatnie etapy zostały odwołane z powodu wykrycia koronawirusa u dwóch zawodników z Włoch. Teraz testom zostaną poddani wszyscy uczestnicy, wśród nich Polacy Rafał Majka, Kamil Gradek i Michał Gołaś. Najwyżej z naszych zawody ukończył Majka, na piątym miejscu wygrał Brytyjczyk Adam Yates. Piłkarze grali w Lidze Europy, a były to mecze rewanżowe 1/16 finału. Na plus drużyny niemieckie. Awans Wolfsburga na rzecz Malmy oraz Bayeru Leverkusen aptekarze wyrzucili za burtę FC Porto. Na minus portugalskie. Oprócz Porto odpadły Sporting Lizbona. Po golu w dogrywce w 119 minucie dalej gra Basaksehir oraz Benfica po szalonym meczu z Szachtarem Donieck. 3-3 i awans Ukraińców. Podobnie jak FC Kopenhaga, Duńczycy pokonali 3-1 w Glasgow Celtic. W 1/8 finału nie zabraknie także Manchester United, Interu Mediolan, Getafe i Wolverhampton. Z Europą żegna się Arsenal, porażka 1-2 z Olympiakosem, który odrobił straty z Pireusu. Rośnie forma Jerzego Janowicza. Polak awansował do ćwierćfinału Challengera w pół po tym, jak pokonał 6-4, 6-7 i 6-3 Lorenzo Giustino. O półfinał zagra z Francuzem Hugo Grenierem. Łukasz Kubot za to awansował do półfinału Debla w Acapulco. Polak i Brazylijczyk Marcelo Meloni rozegrali swojego ćwierćfinałowego spotkania ze względu na walkover Bułgara Grigora Dimitrowa i Amerykanina Taylora Fritza. Zarówno Dimitrow, jak i Fritz awansowali do półfinału gry pojedynczej i nie chcieli marnować sił na grę w deblu. W półfinale w Ekstralidze hokeja na lodzie jest już GKS Tychy. Inni walczą o najlepszą czwórkę. Aby się w nich znaleźć, trzeba jednak wygrać 4 mecze. W rywalizacji GKS-u Katowice z Podhalem Nowy Targ i Komarch Krakowi z GKS-em Jastrzębie jest remis 2-2. Wczoraj krakowianie wygrali po dogrywce. Na złotego gola strzelili kilkanaście sekund przed końcem meczu, czego żałował obrońca Jastrzębian Kamil Górny. Ta pierwsza bramka, druga troszkę nas, że tak powiem, podcięła. No, mieliśmy swoje sytuacje, no nie wykorzystaliśmy. Myślę, że w pierwszej tercji oddaliśmy więcej strzałów niż Kraków. No, szkoda, że nie wpadło. No, gramy dalej. Gra dalej także reprezentacja w hokeju na lodzie. W sierpniu zagra o udział w Igrzyskach w Pekinie. Turniej, w którym rywalami będą Słowacy, Austriacy i Białorusini, odbędzie się w Bratysławie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie pochmurny, ale możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady śniegu, od zachodu nadchodzące opady deszczu ze śniegiem albo deszczu. Temperatura dodatnia, 2 stopnie w Zakopanem, w Suwałkach 3, w Gdańsku-Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Lublinie 4, w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu i Krakowie 5, a w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stać! Przestępne ceny! Jesteście aresztowane! Ty to uspokój się. Co? Te ceny są przystępne, a nie przestępne. Cała ich wina polega na tym, że są niskie. Przystępne? Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz tylko 2699 zł. Uwaga! Przestępne! Przystępne ceny. MediaMarkt. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super oszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Got to get away from the telephone. I don't wanna hear it ring anymore. Maybe the loca is out of hand. I'm off to be the solitary man. Take my guitar and a change of clothes. Leave the rest by the side of the road. Break these chains and fly away to live and love another day. I'll take my aching heart to a place I know. Soak it in the sun though it don't hurt anymore. Secret place, a little town I know. Tell them I'm gone to Mexico. A lot of things that you just can't do, but you got to have a dream or two. And when the sideshow gets you down, sometimes it's good just to get out of town. I'll take my aching heart to a place I know. Soak it in the sun till it don't hurt anymore. Secret place, little town I know. Tell them I'm going to Mexico. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przestępne, przystępne ceny. Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool zapłacisz 999 zł, oszczędzając 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wiceprzewodniczący koła Konfederacji. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Ponieważ zabrał mi pan gazety w tak zwanym naszym saloniku, proszę powiedzieć, co tam dzisiaj ciekawego? Panie redaktor, starałem się podzielić gazetami. Oczywiście przejrzeliśmy je wspólnie, no ja zwróciłem uwagę na artykuł w naszym dzienniku. Tam jest informacja o tym, że dzisiaj przy Strzeleckiej 8 na Warszawskiej Pradze będzie otwarcie Izby Pamięci w dawnej katowni UB i to mnie zainteresowało o tyle, że po pierwsze jest to pierwszy punkt obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, ale po drugie jest to realizacja naszego postulatu chyba sprzed 2 czy 3 lat, bo ja uczestniczyłem w takich spacerach śladami miejsc pamięci terroru komunistycznego i myśmy apelowali właśnie o upamiętnienie tych miejsc. Starał się o to też Instytut Pamięci Narodowej, więc to jest dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, że otwieram gazetę i znajduję realizację jednego ze swoich postulatów. A poza tym w gazetach bardzo dużo na temat koronawirusa, nawet na temat paniki, na temat zagrożenia. Temat numer jeden. Czego pan się by chciał dowiedzieć w poniedziałek podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu na temat koronawirusa? Ja wczoraj uczestniczyłem, reprezentując Konfederację, w konwencie seniorów i w dyskusji nad tym, powiedzmy, zwołaniem tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Ono odbędzie się w poniedziałek od godziny 10 do 13, właściwie tylko po to, żeby rozmawiać na ten temat i byłem jedynym uczestnikiem konwentu seniorów, który wyraził się raczej sceptycznie. Dlaczego? My to odbieramy, że to jest posiedzenie Sejmu Sejmu zwołane po prostu po to, żeby wpisać to wszystko w kampanię prezydencką. Myśmy, zanim to nastąpiło, apelowali do pana prezydenta, żeby zwołał Radę Gabinetową, a nie Sejm, bo Sejm się spotka z inicjatywy pana prezydenta. No tak, ale Rada Gabinetowa to jest wtedy, prezydent kiedy oraz... rząd obraduje pod przewodnictwem no właśnie prezydenta. I uważamy, że rząd ma tutaj kluczową rolę, a nie politycy w Sejmie. No dobrze, odgadania ale tutaj było otwarcie na opozycję, czy nie? Od gadania polityków w Sejmie nic się w przygotowaniu naszego państwa na lepsze nie zmieni. Nie oszukujmy się. Wszystko jest po stronie Ministerstwa Zdrowia. A jeżeli... Czyli co, opozycja nie powinna się wypowiadać w tej sprawie? Bo bardzo oczywiście, chętnie się że wypowiada. Powinna i myślę, że wystarczy to wypowiadanie się. Ja sam wczoraj zrobiłem konferencję prasową, skierowałem interpelację do ministra zdrowia, gdzie zapytałem o stan przygotowań, o procedury, o zapasy odpowiednich środków ochronnych i tak dalej. I to jest to, co powinna robić opozycja merytoryczna. Zadawać pytania, kontrolować rząd. I no to dobrze, jest to, panie... co powinien zrobić ale, prezydent. Pośle... Jeszcze, przepraszam, dokończę, bo powiem, jak widzę rolę prezydenta. Prezydent w tej sytuacji nie powinien inicjować zwołania Sejmu i uruchamiać dyskusję 460 posłów, z których większość nie jest lekarzami, nie oszukujmy się, ani specjalistami od bezpieczeństwa epidemiologicznego, a każdy będzie chciał w poniedziałek zabłysnąć, bo wiedzą, że to jest temat numer jeden. Prezydent powinien zawołać pan rząd. Pan też będzie chciał zabłysnąć, jak już będzie taka okazja? Ja już to, co miałem do powiedzenia, powiedziałem wczoraj na konferencji prasowej, czyli że kieruję 4 merytoryczne pytania do ministra zdrowia i liczę na jak najszybszą odpowiedź. Byłoby słabo, gdyby minister, czy ministerstwo, czy jego urzędnicy pana ministra czekali ten ustawowy miesiąc z tą odpowiedzią. Uważam, że odpowiedzi powinny się pojawiać już. Szczególnie, dobrze, że pytania są przemyślane, mogę. Ale dokończę tylko, jak panie, widzę rolę panie pana Boże, prezydenta. Rozmowa pan polega na tym, że ja zadaję pytanie, pan odpowiada, a pan cały czas... Jedno zdanie to tylko. Nie jest konwencja pan prezydent powinien zaprosić rząd i tam zadać wszystkie pytania o przygotowanie, zamiast uruchamiać tego niepotrzebnego, nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. No dobrze, ale wyobrażam sobie, że pytania, które pan zadał, są istotne nie tylko dla pana, ale dla dużej części społeczeństwa. Więc jeśli by odpowiedź na takie pytanie padła w czasie posiedzenia Sejmu, które jest transmitowane, które można sobie obejrzeć choćby w internecie, to nie byłoby dobrze? No to zależy, czy tam padnie cokolwiek, co nie padło na konferencjach prasowych. Ja widzę, że w tej chwili już wchodzimy w taki tryb, że minister zdrowia pewnie będzie zwoływał w tej sprawie, póki temat nie wygaśnie, konferencje prasowe codziennie. Wczoraj dokładnie nie wszedłem do pani marszałek na dyskusję o tym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu. Była właśnie transmitowana konferencja prasowa pana ministra i znając specyfikę administracji rządowej i tego, jak się rządzi państwem, to nie będzie tak, że pan minister przybędzie do Sejmu i posłom będzie miał do powiedzenia jakieś zupełnie inne rzeczy niż dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej medium. To niedobrze, że te konferencje są codziennie? Bo przedtem z dobrze, kolei część opozycji narzekała dobrze, na niedostatek informacji. Dobrze, że są. Dobrze, że pan minister uruchamia różnego rodzaju przygotowania. Dobrze, że rząd spotyka się z kuratorami oświaty, żeby ich przygotować. Mam nadzieję, że oczywiście są przygotowane awaryjne procedury i również minister spraw wewnętrznych jest w kontakcie z wojewodami. To, o co ja zapytałem, to czy są procedury przewidziane przy przekraczaniu granicy z państw, gdzie wystąpiły zachorowania. Oczywiście musimy się o to wszystko troszczyć, ale musimy też społeczeństwo uspokajać i nie siać histerii, bo nastroje zostały już tak mocno rozbujane, że to naprawdę wykracza poza skalę zdrowego rozsądku. Szczególnie, że jeszcze swoisty tych zachorowań w Polsce na szczęście nie mieliśmy i oby nas to ominęło. W sposób swoisty uspokaja społeczeństwo pana klubowy kolega i można powiedzieć, że senior Konfederatów Janusz Korwin-Mikke, wirus zabijający 10% zarażonych to nie broń biologiczna, lecz środek na polepszenie puli genetycznej narodu i ludzkości, bo umierają najsłabsi i najmniej przezorni. Właściwie trudno to komentować, ale pytam w kontekście pana starań o prezydenturę, czy takie wpisy Janusza Korwin-Mikkego panu są obojętne jako kandydatowi na prezydenta, czy one mogą panu zaszkodzić, czy pomóc? Ja wolałbym mówić o swoim programie, a jeżeli ktoś chce rozmawiać o wpisach pana Janusza, to myślę, że trzeba jego zaprosić. Ale pan Janusz jest chyba w tym samym ugrupowaniu, przynajmniej w Sejmie, co tak, pan. Tak, natomiast tym, co mnie przede wszystkim zajmuje, to jest jednak przekonywanie wyborców, że jestem lepszym kandydatem niż Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia czy pani Kidawa-Błońska. Uważam, że poglądy, które prezentuję, poglądy oparte na racjonalności ekonomicznej, zdrowym rozsądku, przywiązaniu do konserwatywnych wartości, są dobrą alternatywą dla prawicowego wyborcy, który w poprzednich wyborach, szczególnie w drugiej turze, był skazany na Andrzeja Dudę i bardzo chciałbym, żeby w tych wyborach, po tym jak Andrzej Duda jako prezydent przez 5 lat autoryzował w wielu obszarach lewicową politykę PiS-u, chciałbym, żeby miał alternatywę. Ja tą alternatywę tworzę. A dlaczego państwo zaprosili, właściwie panowie, bo w kole są sami panowie zaprosili prezydenta Andrzeja Dudę? Ponieważ spotkał się z Prawem i Sprawiedliwością, z klubem, no żeby Klub Prawa i Sprawiedliwości zapewnił o jego wsparciu. Czy państwo też chcą zapewnić o wsparciu prezydenta? Nie, raczej nie. My apelujemy o weta w sprawie szkodliwych ustaw i o tym chcielibyśmy z panem prezydentem porozmawiać. A nasze zaproszenie, które wystosowaliśmy przedwczoraj na konferencji prasowej, jest bezpośrednim następstwem wypowiedzi rzecznika, czy jednego z ministrów prezydenckich, który wyjaśnił obecność głowy państwa na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w ten sposób, że no, pan prezydent akurat na to posiedzenie przyjechał, bo tam został zaproszony, a do innych klubów nie przyjeżdża, bo nie był zaproszony. No więc my rozwiązaliśmy ten problem. Przyjedzie i skierowaliśmy. Prezydent? Na razie żadna odpowiedź do nas nie dotarła. A spodziewają się panowie odpowiedzi? Szczerze powiedziawszy, nie spodziewam się żadnej szczególnej odpowiedzi. Natomiast jeżeli pan prezydent przyjąłby nasze zaproszenie, to na pewno mielibyśmy dużo ciekawych tematów do rozmowy. Tak jak były one podczas konsultacji w Pałacu Prezydenckim, na które zostaliśmy zaproszeni z inicjatywy innych partii opozycyjnych, które wyszły do pana prezydenta, gdzie były konsultacje w sprawie ustaw sądowych, w których uczestniczyłem ja i przewodniczący naszego koła poseł Jakub Kulesza. A kto dla pana jest kandydatem drugiego wyboru? Kto jest kandydatem drugiego wyboru dla kolegów? Nie rozumiem, panie redaktor. Na pewno pytania. Pan rozumie. Drugi wybór to jest w wypadku, kiedy kandydat danego ugrupowania nie dostaje się do drugiej tury. I wtedy panie redaktor, stoi przed gdybyśmy wyborem, chcieli chwalić któregoś z naszych kontrkandydatów, to prawdopodobnie w zeszłym roku nie włożylibyśmy wielu, wielu miesięcy ciężkiej pracy w stworzenie od podstaw nowego ugrupowania politycznego, we wprowadzenie go do Sejmu, tylko po prostu zapisalibyśmy się do innej partii. Uważamy, że inni kandydaci nie mają ani dobrego programu, ani dobrego podejścia, które byłoby warte poparcia. Czyli jeśli dlatego pan nie wejdzie do drugiej nasi tury... sympatycy w całym kraju zbierają 100 tysięcy podpisów, żebym ja mógł startować jako kandydat na prezydenta i dać tą realną alternatywę i ideową, i programową. Panie i, przewodniczący, ale czy to znaczy, że gdyby pan nie zdołał dać tej realnej alternatywy skutecznie, czyli nie wszedłby pan do drugiej tury, to by pan namawiał swoich sympatyków, zwolenników, kolegów, by nie brali udziału w drugiej turze? Wtedy się naradzimy, jeśli taka okoliczność zajdzie. Ja natomiast wierzę w swoje siły. Realnie chcę powalczyć o drugą turę i będę walczył o to, żeby wygrać z kandydatką w tej chwili wiodącą na opozycji, czyli panią Kidawą Błońską. Obiektywnie uważam, że jeśli dojdzie do debat, a tych debat jest zapowiedziane wiele, będzie obowiązkowa debata w TVP, będą już jest zapowiedziane 6 merytorycznych debat ze strony RMF-u, chyba wspólnie z Polsatem, jeśli się nie mylę. Wirtualna Polska już zaprosiła nas do debat. Jeżeli pani Kidawa Błońska odważy się stanąć do debat z innymi kandydatami opozycyjnymi, to będę miał okazję pokazać, jak sądzę, swoje przewagi i przekonać do siebie jak najwięcej wyborców. Moje zdanie byłoby niepoważne wobec wszystkich moich sympatyków i wszystkich, którzy w tej chwili pracują w kampanii, gdybym ja spekulował o swojej porażce. Dlatego bardzo proszę, żeby mnie do tego nie zachęcać, bo ja nie będę tego robił. Już nie będę zachęcać. A jak idzie zbieranie podpisów? Bardzo dynamicznie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym pomagają. To znaczy, ile jest podpisów po tej dynamice? Kilkadziesiąt tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy. Czyli jeszcze setki nie ma. Myślę, że jesteśmy, wedle informacji ze sztabu, jesteśmy za połową. 100 tysięcy jeszcze nie ma. Wysiłek zbiórkowy trwa. Ludzie czy w deszczu, czy ostatnio w Gradzie zbierają te podpisy po rodzinach, po znajomych, w bardzo ruchliwych miejscach, we wszystkich największych miastach. Jeżeli ktoś chce do naszej zbiórki dołączyć, to na stronie bosak2020.pl są podane dane do koordynatorów z całego kraju. Proszę wejść, proszę klikać, proszę ściągać listę i nam pomagać. A niedawny incydent, pobicie konfederatów, a właściwie nie wiem, czy konfederatów, czy działaczy, zbierających podpisy. Myśli pan, że to był wybryk chuligański, czy działanie polityczne? Co to było? Spodziewam się, że było to działanie charakterystyczne, bo mówimy o Poznaniu. Tam nasi działacze zostali zaatakowani, w tym jeden pan w wieku starszym, co jest szczególnie niehonorowe, jeżeli agresywne młode osoby atakują kogoś starszego. I myślę, że to jest związane ze specyfiką Poznania, to znaczy Poznań jest być może jedynym miastem w Polsce, gdzie jest skrajna lewica na tyle rozwinięta, że ma odwagę atakować po prostu ludzi w trakcie działalności społecznej. Tam była nawet taka sytuacja, kilka lat temu, że działacze skrajnej lewicy zaatakowali sąd w trakcie rozprawy. Oni mają poglądy tak zwane anarchistyczne, to znaczy nie akceptują żadnej władzy, żadnego porządku i po prostu żyją w jakichś przestrzeniach. Czyli mogą wszystkich zbierających podpisy, którzy nie są z lewicy. Z ich perspektywy przede wszystkim my jesteśmy tą prawicą konserwatywną, narodową czy wolnościową i z ich perspektywy to już jest jakieś tam zagrożenie dla ich ideologii. Oni wyznają ideologię tak zwanego antyfaszyzmu, która jest tak naprawdę taką zawoalowaną formą ekstremizmu politycznego. Panie pośle, kilka dni temu zorganizowali panowie konferencję, na której skrytykowali premiera Morawieckiego za propozycję wprowadzenia na poziomie unijnym nowych podatków. Tak jest, tak było. Oraz za podwyższenie 32 podatków w kraju. Tak jest. Tymczasem, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, program Suwerenny Naród w XXI wieku, to jest aktualny program? To jest program z 2016 roku. I on już jest nieaktualny, bo tam też jest dużo o podatkach i trudno powiedzieć, żeby tam było o obniżkach, bo tam są różne propozycje podatkowe, tak, to które był mogą program zaskakiwać. Przedstawiony kilka lat temu. I co, i teraz już pan się nie podpisuje pod nim? No, okoliczności się nieco zmieniły, to znaczy w tej chwili jesteśmy jakby kilka lat później, tworzymy wspólną, najpierw koalicję wyborczą, w tej chwili wspólną partię z konserwatywnymi liberałami, ze środowiskami proprzedsiębiorczymi i jakkolwiek żadnych poglądów swoich ja się nigdy nie wypieram, to swoje propozycje programowe w tej chwili uzgodniliśmy. Czyli pan uzgodniliśmy, chciał, żeby osoby zamożne płaciły więcej podatków. Jeszcze dokończę. Uzgodniliśmy swoje poglądy programowe w ramach trójporozumienia, to znaczy wspólnie z kolegami z partii Korwin i z Korony. I ja powiem w ten sposób. Ja uważam, że podatki powinny być sprawiedliwe. Co to znaczy sprawiedliwe? Progresywne? To my się prawdopodobnie generalnie tak. Natomiast problem w Polsce jest taki, że my mamy podatki na przykład dochodowe teoretycznie progresywne, a ekonomiści i specjaliści wskazują, że w rzeczywistości są one degresywne. To znaczy, że jak się uwzględni rzeczywisty sposób płacenia podatków, to się okazuje, że osoby dużo zarabiające mają tyle różnego rodzaju sposobów uniknięcia płacenia tych podatków, że ciężar, i to jest to, co wiedzą wszyscy mali przedsiębiorcy w Polsce, osoby na działalności gospodarczej i ludzie w Ministerstwie Finansów. To znaczy, że ciężar dochodów podatkowych w dużej mierze spoczywa na osobach średnio zarabiających, a nawet mniej. I to jest swego rodzaju patologia całego polskiego systemu podatkowego. Wszyscy ekonomiści w tym się orientują. Czyli gdyby pan został prezydentem i dostałby pan do podpisania ustawy, która by wprowadzała kolejny próg podatkowy dla osób najlepiej zarabiających, to by pan to podpisał? Nie, bo widzi pani patrzy na rzecz stereotypowo, to znaczy, że problem jest w progach podatkowych w PiCie. A no, tutaj chodzi głównie przede wszystkim moim zdaniem o opodatkowanie wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw. Kto ma największe szanse na unikanie opodatkowania w Polsce? Dlaczego jest tak, że wielkie korporacje nie płacą podatków, a ZUS jest stale podwyższany osobom na działalności czy drobnym przedsiębiorcom. Oczywiście tak jest z tego powodu, że ci, którzy działają w ramach jednego rynku w Polsce... Proszę, pan nie lubi, jak się pan przerywa, ale co to ma wspólnego z zamożnością obywateli, którzy w tej chwili, że tak powiem, cienko przędą? Jeżeli będą podatki od wielkich korporacji, to co? To wtedy podatki będą sprawiedliwsze, te podatki od dochodów osobistych? Sądzę, że tak, dlatego że osoby wysoko zarabiające swoich zysków, te osoby naprawdę, naprawdę najbogatsze, niezależnie czy są to Polacy, czy cudzoziemcy, wiemy też ze statystyk Narodowego Banku Polskiego i z wypowiedzi samego premiera sprzed kilku lat, teraz już o tym nie mówi, że mamy stale wypływ kapitału z Polski. Duży strumień kapitału z Polski ciągle wypływa. Mam na myśli dochody zagranicznych przedsiębiorstw, które tu inwestują. No tak, ale tak czy inaczej to trzeba jakoś podzielić. Proszę mi uwierzyć, że nikt z osób, które są na tym bardzo dużym szczeblu biznesowym, nie wypłaca swoich dochodów w formie opodatkowanego podatkiem dochodowym normalnego wynagrodzenia. Wówczas to się rozlicza zupełnie inaczej. I tutaj Ministerstwo Finansów przez lata było zupełnie nieprzygotowane w ogóle do obsługi bardziej złożonych transakcji gospodarczych. Dla przykładu Departament Odpowiedzialny za Kontrolę Cen Transferowych powstał dopiero w ostatnich latach. Taki departament w ogóle nie istniał. I niestety musimy się rozstać. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo Polskiej, za możliwość powiedzenia kilku merytorycznych rzeczy i pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład stalowa lodówka Samsung No Frost, klasa A+++ za 1999, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, MaxiLuten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Stać! Przestępne ceny! Jesteście arsztowane! Ty tu uspokój się. Co? Te ceny są przystępne, a nie przestępne. Cała ich wina polega na tym, że są niskie. Przystępne? Teraz w MediaMarkt 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując laptop HP dla graczy z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce GTX 1650 zapłacisz 3799 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30, skrót informacji, Krzysztof Żyblewski. Za pół godziny narada premiera z wojewodami. Sytuacja związana z koronawirusem to temat pilnego spotkania, mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Przegląd procedur, kolejne zalecenia, kolejny etap przygotowań. Natomiast o tym trzeba mówić spokojnie, dlatego że ta sytuacja jest pod kontrolą. Ta choroba jest chorobą poważną, nie można jej bagatelizować, ale nie można przy tym właśnie próbować siać paniki. W Polsce nie ma koronawirusa. W placówkach służby zdrowia jest 47 osób z podejrzeniem zakażenia. Pierwszy przypadek zanotowano na Białorusi, podaje agencja TASS, powołując się na Ministerstwo Zdrowia w Mińsku. Z komunikatu resortu wynika, że koronawirusa potwierdzono u studenta z Iranu. Także Ministerstwo Zdrowia Litwy potwierdziło pierwszy przypadek koronawirusa. Ma 39-letnia kobieta, która w poniedziałek wróciła z Werony na północy Włoch. Każde wybory to próba i wyzwanie, mówi o toczącej się kampanii prezydenckiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Lider Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, zauważył, że udział w kampanii wymaga ogromnej pracy i zaangażowania wielu osób. Podkreślił, że społeczeństwo ma prawo wymagać takiego zaangażowania. Ma prawo wymagać przede wszystkim odpowiedzi po co, ale z punktu widzenia społeczeństwa, a nie samego kandydata. Andrzej Duda ma być po raz kolejny prezydentem. I my tej odpowiedzi udzielimy społeczeństwu. Ale to musi dotrzeć do ludzi. To jest ogromny wysiłek. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Cały wywiad z prezesem PiS-u na portalu Polskiego Radia. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Ustawa budżetowa na bieżący rok przyjęta przez Senat, ale przegłosowano prawie 100 poprawek. Dokument trafi teraz do Sejmu. Zgodnie z założeniami ustawy budżet ma być zrównoważony, czyli wydatki mają się sumować z dochodami na poziomie 435 miliardów 340 milionów złotych. Jedna z poprawek przyjęta przez Senat zakłada przesunięcie ponad 4 miliardów złotych na subwencję oświatową dla samorządów, a także niemal 2 miliardów na leczenie chorób nowotworowych. Ten ostatni punkt Senat chce sfinansować m.in. poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Dawid Grgorcewicz, Polskie Radio. Wracamy jeszcze do sytuacji na giełdach. Godzinę temu mówiliśmy o rekordowych spadkach w Nowym Jorku i Warszawie. Czas na dokładniejsze wyjaśnienie, skąd się wzięły i dlaczego rynki tak bardzo boją się epidemii koronawirusa, mówi Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. Obawy inwestorów o przerwanie łańcuchów dostaw, o konsumpcję, a także o ograniczenia w transporcie towarów, jak i osób sprawiają, że większość inwestorów chce sprzedać wszystko najszybciej jak się da. Efekt tego jest taki, że ostatnie 4 dni były na warszawskiej giełdzie najgorsze od 9 lat. Nic nie wskazuje na to, aby piątek zakończył się lepiej. Poranne notowania kontraktów na indeksy giełdowe, które zapowiadają to, co dzisiaj będzie się działo, wyglądają rzeczywiście źle. Kontrakty na najważniejsze europejskie indeksy są na minusie około 4%. Ekonomia w Trójce wróci po 9:00. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Prognoza nic się nie zmienia, czyli dzień będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i wreszcie w deszcz. Temperatura, no tu kolega Darek poszedł właściwie tak na pożegnanie lutego, wydaje mi się, taką miał intencję, bo miejscowości, które wybrał, zaczynają się wszystkie tak jak luty, na przykład Lutomia Dolna, a jest też i Górna, tam będą

omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. To była piosenka dnia, Artur Rejek. Odpowiem powracającemu ze swoim listem panu Włodkowi z Włocławka, który swoim bardzo nowoczesnym odbiornikiem stacjonarnym wstroił się w jakąś internetową pętlę i uważa, że ja i Marek Niedźwiecki lekceważymy słuchaczy, bo w kółko mówimy to samo. To nie zależy od nas, panie Włodku. My różne rzeczy mówimy, ale w programie trzecim Polskiego Radia. A jeśli gdzieś pan trafił na mechanicznego robota, który powtarza w kółko jakąś audycję, no to jest pana problem. Albo pańskiego nowoczesnego odbiornika. To tyle na ten temat, bo stoimy frontem do słuchacza. A teraz niespodzianka. Po okresie nieobecności zaczął się okres obecności. Piotr Lukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam w imieniu Krzysztofa, ale nie mógł dotrzeć, bo ma szereg różnych zajęć. I no zdarza się, tak, rozumiem. Musiał mamy odwiedzić w Olsztynie, wczoraj tam graliśmy. Pozdrawiam Olsztyn przy okazji, a Olsztyn pozdrawia pana redaktora. Ja powiedziałem, że dojadę, wróciłem w nocy i pacnąłem piosenkę. Ale to może, żeby tak nie przedłużać, prawda? Powiem, o czym napisałem. Spróbujmy nie przedłużać, chociaż w pana przypadku... Postaram się streścić. Przepraszam, że nie będzie to piosenka wesoła, ale i okoliczności. Przepraszam, piórko mi wypadło. Okoliczności nie są za wesołe. No, wczoraj pewnie i do pana, i do państwa dotarła smutna informacja. Kolega po piórze odszedł od nas. Kolega Pawełek Królikowski i... Ktoś nawet mi sugerował, żeby jakoś się do tego odnieść. Nie zamierzałem tego robić, ale kiedy usiadłem, bo wróciłem około pierwszej, czyli już dzisiaj, to ułożyło mi się samo to, co za chwilę zagram. Taka dla Pawła piosenka. Myśmy pod koniec ubiegłego roku mieli okazję spotkać się. Ja grałem w jego mieście. Zaprosił mnie na obiad do sobie znanego dobrze lokalu i rozmawialiśmy bardzo długo, bo on pisał z pasją i do Rymu, i mieliśmy zawsze o czym gadać. I ja tych doniesień zdrowotnych nie traktowałem poważnie, aż tu nagle taka smutna informacja. No taka piosenka mi wyszła, nie wiem, niech to się nazywa, że to jest, niech to nosi taki tytuł, piosenka dla Pawła i tyle. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę jest prościutka, ale wyleciała ze mnie sama. To taka jakaś... Środkiem wód, byle w przód, a nie wstecz. Z jego burt śledzić nurt, piękna rzecz. Statek co, każdy go jak chce zwie. Rdza i pył, wczoraj był, dziś już nie. Środkiem wód, nigdy wstecz, zawsze w przód. Chciałeś przygód i gdzie dziś ten głód? Prawda, że miotał tobą, że hej. Kto tam wie, może teraz ciężej. Ciągle przecież się snuje ta nić. Co dzień wino przemienia się w wodę. W bajce tej, co pomaga ci żyć, a na koniec pomaga ci odejść. Z naszych ról, naszych min, naszych puls. Tylko patrzeć, jak sypnie się gruz. Szkoda dnia, szkoda łez, szkoda słów. Szkoda, że nie spotkamy się znów. Szkoda. No jakoś tak. No bardzo dziękuję, nie tylko w imieniu swoim, ale i wszystkich, którzy zrozumieli pana intencje i przyjaźnili się albo chociaż znali z Pawłem Kulikowskim. Piotr Bukartyk, dziękuję. A teraz Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. To jedno z największych miast świata, o którym do niedawna mało kto słyszał. Mieszka w nim 11 milionów osób. Powstało stosunkowo niedawno, bo na początku lat 50. ubiegłego wieku. W ostatnich tygodniach nie schodzi z medialnych czołówek. Wuhan w centralnych Chinach. To tu swoje ognisko ma epidemia koronawirusa. Kilka ostatnich miesięcy w Wuhan spędził student z Polski, pan Jacek. Z metropolii udało mu się wydostać w ostatnim momencie, tuż przed jej całkowitym zamknięciem. Wuhan tak naprawdę jest takim miastem, można powiedzieć, transportowym, gdzie wszystkie kanały komunikacyjne zbiegają się w jednym miejscu. Jest to takie miasto centralne w samych Chinach. Do Szanghaju, do Hongkongu czy do Pekinu jest bardzo podobna odległość, więc to jest centralnie w centrum Chin. Miasto jest przede wszystkim przemysłowe. Jest tam olbrzymia huta metalu, która dosyć niszczy tam powietrze i z tej huty właśnie są budowane te największe wieżowce w Chinach. Jest tam bardzo dużo uniwersytetów i uniwersytet, na którym ja studiowałem w czasie roku akademickiego, posiada dalej swój kampus i na tym kampusie w ciągu roku akademickiego przebywa od 50 do 80 tysięcy osób. To jest takie miasto w mieście. Ja, żeby przejść ze swojego akademika do budynku, w którym miałem zajęcia, przechodziłem około 2,5 kilometra w jedną stronę. Także olbrzymie miasto. No i uniwersytet, na który pojechałem, jest bodajże 8 w Chinach w rankingu, więc to też tak zachęciło dodatkowo, żeby tam studiować. No i ludzie, którzy są zorientowani w tych kwestiach technologicznych w Chinach, no to myślę, że z pewnością też by nie chcieli zrezygnować z takiej opcji, że mogą wjechać właśnie na taki uniwersytet, skąd wyszedł gość, który zrobił WeChata. Czyli największą aplikację, która zrewolucjonizowała Chiny. W tej aplikacji tak naprawdę jest wszystko. Pierwszy raz, jak przyjechaliśmy do Pekinu, chcieliśmy pójść do knajpy coś zjeść i na stole zobaczyliśmy kod QR. Pytamy się kelnera, czy możemy poprosić jakieś menu. Mówi, że nie mamy i że trzeba przez tą aplikację zamawiać jedzenie. No i nie zjedliśmy wtedy nic. Powiedz, jak żyje się w takim 11-milionowym mieście? Po przyjeździe do Polski musiałem pojechać na chwilę do Krakowa. Podróż, którą przeżyłem w samochodzie autostradą, jadąc z Rzeszowa do Krakowa, czułem się, jakbym wsiadł do metra i przejechał na drugi koniec miasta, tym Wuhan. Tam, żeby dojechać do centrum, taksówką potrzeba około 40 minut z tego mojego uniwersytetu i to wcale nie było duże miasto. Na mapie w ogóle to się wydaje, że to jest takie malutkie miasto wielkości może, nie wiem, Warszawy, a w rzeczywistości, żeby się przedostać na drugi koniec miasta, to trzeba się sporo natrudzić. Raz jechałem do sklepu, żeby sobie kupić pościel na zimę, to w jedną stronę jechałem półtorej godziny. Jak ci się tam żyło? Na początku było ciężko, bo to miasto jest akurat najcięższe, jeżeli chodzi pod względem takim klimatu, który tam panuje, bo w ciągu lata temperatury tam dochodzą do 38 czy 39 stopni, wilgotność jest na poziomie 70%, więc cały czas się czuje człowiek jak w saunie i na początku było dosyć ciężko, jak tam przejechaliśmy, były właśnie takie upały, a teraz w zimie z kolei też jest wysoka wilgotność i przez to, że jest wysoka wilgotność, to zimno się jakby tak nawarstwiało. Temperatura odczuwalna była dużo niższa od tej właściwej. To był chyba największy problem, jeżeli chodzi o taki komfort życia tam na miejscu, bo też akademiki, w której mieszkaliśmy, w ogóle styl zabudowy w Chinach jest taki, że nie stosują ociepleń mieszkań. Na północy kraju tylko są grzejniki w budynkach i jak mieszkaliśmy w takim akademiku, który był tak naprawdę zrobiony z płyty betonowej, no to tam było dosyć zimno. Powiedz, jak ludzie cię tam miejscowi przyjęli? Chińczycy są bardzo tacy wstydliwi, można powiedzieć, ale też zaciekawieni białym człowiekiem, bo w momencie, kiedy przemieszczałem się po mieście, no Wuhan nie jest miastem turystycznym, więc ludzie tam nie mają takiego kontaktu z Europejczykami, tak jak na przykład w Szanghaju czy w Pekinie i nie są przyzwyczajeni w ogóle do takich twarzy, więc jak jechaliśmy często metrem do miasta, to ludzie robili nam zdjęcia albo czasem po prostu prosili o takie zdjęcie, no ale przede wszystkim to wyglądało tak, że robili takie zdjęcia z przyczajki trochę, żebyśmy tego nie widzieli, że udają, że sobie robią selfie, a w rzeczywistości telefon kierują na nas. Na początku to było dla nas trochę dziwne, ale z czasem zaczęło nas to już tak trochę denerwować. Ja się na przykład do tego przyzwyczaiłem i wiedziałem, no dobra, niech sobie zrobię już to zdjęcie, że widzę takiego człowieka, co skądś przyjechał w ogóle. Polecam każdemu, żeby tam pojechał, jak się już to oczywiście wszystko ustabilizuje, bo jest to zupełnie inne przeżycie niż na przykład pojechać gdzieś na drugi koniec Europy czy do Ameryki, gdzie ludzie mają taki zachodni styl życia. I to powoli zaczyna też wchodzić w Chinach. Ludzie chcą być tacy zachodni i bardzo ich ciągnie właśnie do Ameryki przede wszystkim. W ogóle idąc do restauracji, to jedyna opcja, z której możemy skorzystać, tylko wtedy, gdy w karcie są obrazki. Albo mamy internet w telefonie. No, na początku to było dosyć ciężkie, bo żeby w ogóle założyć kartę SIM, to trzeba zeskanować paszport, trzeba zeskanować twarz. Numer telefonu komórkowego jest podpięty tak naprawdę do każdej aplikacji, z której korzystamy. Więc poziom inwigilacji jest tam bardzo wysoki i to czuć. Miałem raz taką historię, gdy znalazłem 20 juanów przed akademikiem na ziemi. Nikogo nie było wokoło, no to stwierdziłem, że wezmę te pieniądze. No po prostu byłem szczęściarzem, znalazłem coś na ulicy. Na drugi dzień, minęło bodajże 10 godzin, dzwoni do mnie jakiś chiński numer i pani zaczyna mówić po angielsku, żebym zszedł na dół do recepcji. To był taki okres, kiedy się rejestrowaliśmy na uczelni, więc myślałem, że po prostu mamy normalne papiery tam wypełnić, czy coś złożyć. Budzę kolegę, schodzimy na dół i strażnik tego akademika coś tam zaczyna do mnie krzyczeć po chińsku. Siedzi pani Chinka obok i zaczyna się ze mnie śmiać i się mnie pyta po angielsku, nie rozumiesz? Ja mówię, nie, jestem tu drugi tydzień dopiero. A, bo sprawdziliśmy na monitoringu. Wczoraj ktoś zgłosił, że zgubił 20 janów i się okazało, że to ty. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Dziękujemy podróżny, a na koniec jeszcze pręciuteńko, króciuteńka piosenka pożegnalna. I do for you, your wish is my command. Princess, tell me what your wish is. If it's in my power, I'll try every hour to make your dreams come true. How can I tell you what's in my heart? Princess, what can I say? I'll be your knight in shining armor. Show me some dragons to slay. Princess, I will build a kingdom. In my arms I'll take you. Queen here in my heart. How can I tell you what's in my heart? Princess, what can I say? I'll be your knight in shining armor. Show me some dragons to slay. Princess, I will build a king. My arms I'll take you to your throne and make you a queen here in my heart.